صورت قیامت کے اس بات دا قیامت کئی او چی مورزین دا قرآن لدی کی ام زجر ور کئی او دا قیامت پر اطلوبان لی شواہد پیش کئی صورت کے اس بات دا قیامت ہو او یولس امور بذکر کئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامت. لا سو مطلب دا سنر کا تاز چ انکار کا وے چ قیامت نشتے ولی نشتا زگوا کوم بیوم القیامت دا روز دا قیامت پدی قیامت باندی دا روز پخپل زان گوا دا دا یو محاورہ دا دا کلام دا یقین و دا تقویت دا پارا بیوم القیامت لکتو ہے دا نور پخپل پخپل زان گوا دے چڑیر رنا کئینو بل گوا تیجت نشتا دے بس اللہ وی دا روز دا قیامت پخپل بزان گوا ہی کئی خوا چیز حقیم ز یقینیم ولا او اجت نشتا دے اقسم و زبیام گوا کوم بن نفس اللوامہ اغا نفسو چلا ملامت کئی خپل زان لوامہ دا دا مومنانو نفس تے کنا خوچی گناہ تیوشی نو جوڑی خپل زان ملامت کئی چدا تاسو کو دا سے لکا باغ والا او چیو بل ملامت کو دا خنف تے خا اغا ناکار نفس سورہ یوسف کی ترشیو چی نفس امارا دے اغا گوا کوم زا اغا نفس ملامت کو ان کے زکا زان ملامت کی چیوی تا دا قیامت نے انکار کے ایحسب الانسان و گمان کے انسان اللہ نجمع زاما چمون بجمن کو اڈوکی دے بلا آو جمع بے کو قادرین امون قدرت والی والان نسوی بنانا چی برابر کو بندون دا گوتو اچی دنیا کی مثل والدغا سے لاسون او گوتی اقا سے بے برابر کو بل یرید الانسان لیفجر امامہ بلکہ غواری دا انسان چی انکارو کی دا قیامتنا امامہ اغمخ کے روز دے دا دا ارادہ دا چی دے انکار کی سنگا یسألو ایان یوم القیامہ تا تپوسو نو لکی و نیم نی کنا تپوسو نو کی چی کل بوی روز دا قیامت وی اللہ وی فیضا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس والقمر دا با قیامتی کنا چیغی کی دا کارو نوشی کلا چی کری بریشی نظرو نظر خلقو برقا نظر کری بریشی دا حیبت توجینا و خسف القمر و اوسپوگ میں بطورشی او یوز بکریشی نور اوسپوگ میں یوز بردی غاری رو خیجی دا دی مغرب قبلی دا غاری براو خیجی زکا جمشوی بھائی کنا خواب نور چی لرشی نوی سار بھائی سار بھائی سپو میں با مر سر جمشن بیا با اللہ وی چی دی غاری دوار رو خیجی ارانا با پکی نی یقول الانسان ابوی انسان پا دا ورد باندی این المفر دو معنی یا مصدر دی چرتا دا تیختا کم پلو تختو یا کم دے دا زید تیختی کلا اللہ وینا زید تیختی نشتا لا وزرا نشتا دی خلاسی الی ربک یوم اذن المستقر رو پترب درستا باندنن ادری دلیم اللہ سر با ادری گی بل زینشتا مستقر دیا گا دی ینبو الانسانو خبر بکلیش انسان پا دغورت بما قدم و اخر پا ہر عمل باندی که مخی کلی دی زان نیلی گلی دی او که رستی پریخ دی یوا یا بما قدم اگا عمل چی مخی کلی دی چی گناہ دی و اخر او چی رستو کلی دی چی توبہ دا گنے مخی کلی دی توبہ رستو کلی دا نہ قیامت کی خبر کری شی پدی باندھ بلکہ دا انسان اس پدی خپل نفس باندھے خلی دن کے دے پل نفس و تخم علم دے یہ تو سنگ ہے وہ پلو القام آزی رہا اگر کڈیر عذر نہ پیش کی قیامت کی یادی چہر نفس با خپل دان باندھے خلی دن کے جد جنتی ما کے جہنمی ما کڈیر عذر نہ پیش کی ہو قبول بنشی ولو القام آزی رہا نہیں اقبلا لا تحرک به لسانک لتعجل به اے پیغمبر تو بار بار مخوزوا جب اخفلا پا دی قرآن باندی چا تلوار کئی دا دی پس دکڑی جبریل علیہ السلام یہ وینو تو سر زر زر لگیائی چی زمان ایر نشی دا سمکو اگا با لگیائی تلاوت بکی چی ختم شی نو تب یا شورو کا اوستان با ایری گینا ولی ان علینا جمعہو منگ باندی جمع کول لقرآن دی ستا پسینہ کے پردا خبر دی دے کے راؤنا امخ کے سر اس مناسبت نشتا اس مناسبت نشتا کل کل آیات دا سراشی چی بالکل اور امام رازی رحمت اللہ علیہ سمر الوے سڑے دے اگر دی دے کہ اس نے ذکری ہو دے ویدی چی لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا ذکر خدا دا سو پیدا کرکا نا او ددی آیات یہ دمخ کے سر سے جوڑ پیدا کرنا اگر بالکل دی کسی ندی کڑی لا تو ہر چی دا سو مطلب چمخ کی خبر را روانا دا قیامت ہو انسان پہ زورنا ادی دے کی پیغمبر تو چی لا تو ہر رک بھی لسان کا حضرت شیخ ویلو چدا خودی صورت کے اللہ مخ کی ہوئی چیز بستا سو اڈو کی جمع کو ماہ او دو گتو بندون بدل برابر ان تسو اچما نشی جو اندی کولے زبا دے جمع کو ماہ نو دل تے دے مثال پہ طور سر ہوئی چی گور دا سو بے جمع کو ماہ لیکا ستا پزی سینہ کے وچی دا قرآن را جمع کرے رے دا خو یقینی خبر دا کنا چی دا ارچا سینہ کے قرآن را جمع دے کنا سمرا مخلوق دے تک سے بز قیامت کے اللہ ہوئی ددید اڈو کی راجا مکوما اگی سر تعلق دے ہاں تو اخل جبا مخض و بار بار پدے قرآن دکول باندھے زکا پمنگ باندھے دے قرآن جمع کول دیستا پسی نکی بیا و قرآن او بیا بیانول دیستا دے جبنا فیضا قرآنا او کل چمونگے لولو یعنی جبریل فتب قرآن رست بیا تداغت بیان پسی او تلاوت پسی تلاوت کوام سمع ان علینا بیانا بیا پا مونگ باندے دی قرآن بیانا ولدی ارس دی مواری اللہ غست رہا جمع کرے ام اللہ سے خلق ویدہ عثمان جمع کرے رضی اللہ عنہ دا اللہ ما جمع کرے ما دا سی ویلیو پیغمبر تا پیغمبر ویلیو عثمان تا جدا سی جمع کر تا غن دے جمع کرے کل چرے دا سنو دا چتاسو انکار کرے بلکہ تاسو محبت کرے دی دنیا سر او پریخم دے آخرتوں دیر مخونا پا دورت باندی با تازی زکا چخ پل رب تا بگوری نازورتن مخامخ بورتن معتزلوی نا نا نا نازورتن دا مانا چی پا انتظار بھئی پا انتظار بھئی وقت و انتظار نازورت انتظار پا مانا سر رازی قتلو طویلی شی ادیر مخونا پا دورت باندی با سرتن پرسی دلی ولی لکا پرسی دلی ہے تظن ان يفعل بها فاقره دا گمان بھی چمون سرڑی را سختی اوشوا منگوی دا سختی لائق نو خو فدیو پرسی دلی تا دا سلائق وی تا سکڑی دنیا کی کل لاچر دا سندے دا بلغت تراقیا قیامت خلاڑی رستو دے اس دی دنیا کی او وقت نس دے چورا سی دا روح دے مرائی تا وقیلا اویلشی من راق اویلشی من راق چی سوک دے چی دم پیوائی چی دا وحراشی کنا خوا دا خلق چا پیرا ناستی کنا اوی دو که استاد توائی چی راشی چی صورت یاسین ورتوائی او کلمہ شہادت ورتوائی من راق دا سکتے وہ لکھڑے دا زکر دا چی سوکو تا چاپی را ناستی نو آغی سلگے کئی کنا آغی و تجاری نو آغی چی وی چی دو کہ سوک راولے نو سلندی پی نو من را دا گورو تا دا اگا حالت دیر نازک دے کنا یو دا ما حضو ام دا چی وی ملائک یو بلتوی چی من را دے وسوکو چتی برا بے سوک خیجی دا روح بسوک اڑی دا دو غالا و تنگ دی پا اللہ سانا باندے کنا بدبخت دے فظن دیو گمانو کے نول فراق چدا زما جدائی دم والتفت الساق بالساق یو دڑیر سختے دو جنبا اڑی یو پنڈے پبلی باندی پنڈے اڑی راڑی دا الہ ربک یوم ایزن المساق پترف درفتا باندن انتلل دی فلا صدق ولا صلام گور اسی ندی کڑی کنا اسی ندی کڑی نی تصدیق کڑیو دا توحید ولا صلا او نی منز کڑیو نی عمل ولیکن کذب و تولا تکذیب کرو دا قرآن او محط نارو لیو او ثم ذهب الى اهله يتمتع ابی اب روان شو خپل کور تا ډیر په مسته سره دا به مکل تکذیب ارسو ابی اب خپل کور تا روان شي يتمتع ډیر په مسته سره او تمتوی دی تویل شي انګلای کولوی اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا فلور ذلی او توی ولی ذکر عملی دغا سنو لا صدق ولا صلا ولیکن کذب وتولا فسلور عملونی انو سلور ذلی او توی چب تباشی حلاکت دیتا لرا اس دمرک کو وقت کی فاولا بیا حلاکت دیتا لرا ببرزق کی ثم اولا لکا بیا حلاکت تا لرا چی قیامت شی فاولا بیا حلاکت تے پا جہنم کی ایحسب الانسان گمان کی دا بدبخت انسان ان یترک سدن چی دے پری خودیش بے امتحانا سمونز او دس او دی بوتا نشی ویلے ایا نو دے او نطفا دمانین غرزو لشوی زن تنگوری تا سر خوڑی رفاری شوی دا ثم کان علاقتا بیتن علاق جوڑا شوا فخلقان واللہ پیدا کو فسوا و پارسی برابر کو فجال من الزوجین الذکر والانثا پیدا کرل ددنا جوڑے نارینا و زنانا علیس ذالک بقادر نو آیا ندی دغا ذات قدرت والا علان یحیی الموتا چجو اندی کی مڑی آو بلکی دیکھا نا قدرت والا دے سورة دہر کی دا مثال پر طور یہ ذکر کی مکہ اس بات پر شد قیامتو پر شواہدو سارا او دلتے پر مثال سارا ذکر کی چی انسان تو گورا مکہ نو اس موجود دے دغی تا قیامت ہوئی کنا اوگت بشارت با ذکر کی دا مومنان دا پارا لسو نعمتو نو ذکر با کی پا دیکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى علی الانسان حین من الدہر یقینا راغب